znalazłeś. Poruszam się, gdzie jestem. Przychodzę z tym wersem i wywołuję przestęp. Nie wiesz skąd biorę najlepszy towar w mieście. Nikt nie wie jak naprawdę powstają te wiersze. Niektóre tajemnice zabiorę do grobu. Pozdrawiam tych, którzy wierzą memu słowu. Nie wie nikt, nikt tego nie wie. Jak robimy to gówno, tego jestem pewien. Nikt nie wie co takiego duszę w sobie. Ty myśl skurwysynu, czemu nigdy się nie dowiesz. Opcja jest prosta, zasada jedna. Jesteś gotowy, przejdźmy do sedna. Czemu nic nie wiesz, powiem pokrótce. Nie wiesz co znaczy, pucha na kłódkę. Nie wie nikt, co to za wokali beat. Nie wie nikt, każda łyka ten kick. Nie wie